eigen verdriet. Dat is en blijft hier altijd nog het lied. En wat je zingt, geeft niets van ziet. Je zingt gewoon als ik en anders niet. Paie hela hola, jintekada, boemtara, jintekada, hola dio. Paie hela hola, jintekada, boemtara, jintekada, hola die. Wij leven in een zware tijd. Toch lacht de fiscus om die narigheid. Belasting grijpt en beukt voor twee. Het laatste kwartje uit je portemonnee. Van je hela hola, jintekada, boemtara, jintekada, hola dio. Van je hela hola, jintekada, boemtara, jintekada, hola die. Zo menig maagd van 4 maal 10, die zegt, abba, kan dat gevrij niet zien. Ik wed die klacht, een bus die zweeg. Wat zou ze het doen als ze de kans maar kreeg? Paie hela hola, jintekada, boemtara, jintekada, hola dio. Paie hela hola, jintekada, boemtara, jintekada, hola dio. Als vader naar een vergadering gaat, dan wordt het meestal 's avonds vreselijk laat. En dan zegt moe, ben je daar vent? Hier is de tang, nou ben ik president. Van je hela hola, jintekada, boemtara, jintekada, hola dio. Van je hela hola, jintekada, boemtara, jintekada, hola dio.